มาจงพากันสำเนียกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจความหมายในทางปฏิบัติเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ความมุ่งหมายของพระองค์ไม่ใช่มุ่งหมายที่จะให้ผู้ฟังผู้เริ่มใสนั้นเรียนจดจำเอาไว้เฉยๆไม่ได้หมายอย่างนั้นความมุ่งหมายของพระองค์ฟังหรือเรียนจำได้แล้วเขาให้ไปลงมือปฏิบัติตามนี่ขอให้พากันเข้าใจไว้ให้ดีถ้าหากว่ายังไม่ลงมือปฏิบัติตามแล้วความนับถือนั้นมันก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนี่ยนั่นเนี่ยคือหมายความว่าก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้เมื่อเป็นเช่นนี้นะความนับถืออันนั้นมันก็ไม่มีความหมายอะไรดังนั้นไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชก็ต้องให้เข้าใจความหมายอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามจริงๆเลยเช่นอย่างพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าปิโยเดวามนุสสานังมะนาโปโหติขันติโกผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระพุทธภาษิตอย่างนี้นะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็เอาไปตรีตรองสิวันนี้นะธรรมดาคนเราเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครอยากจะให้คนทั้งหลายเกลียดชังตัวเองไม่มีเลยมีแต่ต้องการให้คนทั้งหลายรักใคร่เอ็นดูกรุณาสงสารทั้งนั้นเลยนี่แล้ววันนี้ทำอย่างไรทำอย่างไรเราจึงจะทำให้คนทั้งหลายนั้นมีความรักใคร่เอ็นดูกรุณาสงสารได้นี่เอาก็ต้องปฏิบัติตามพุทธภาษิตข้อนี้เลยนี่ก็พยายามหัดอดหัดทนนะอดต่อคำด่าว่าเสียดสีโดยประการต่างๆนี่นะไม่แสดงอาการโกรธขุ่นเคืองเหมือนอย่างพญาอินทร์นั่นแหละพญาอสูรด่ายังไงพญาอินทร์ก็เฉยไม่หวั่นไหวในที่สุดทั้งอสูรทั้งเทวดาก็เลยไปเคารพรักพญาอินทร์ก็เลยไม่เคารพนับถือพญาอสูรเพราะว่าพญาอสูรนั่นเป็นคนใจน้อยไม่หนักแน่นเมื่อได้กระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามก็ไม่อดไม่ทนแสดงอาการโกรธขุ่นเคืองออกมาก็เลยไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เลื่อมใสของพวกอสูรและเทวดาทั้งหลายนี่เนี่ยคำว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะเมื่อมันมีความหมายในทางปฏิบัติเลยถ้าเราที่จำอุทภาสิทธิ์อย่างนี้ได้ไปเฉยๆแล้วไม่ลงมือปฏิบัติตามอย่างนี้มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะนั่นเองไอ้ที่ว่าต้องการอย่างให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายรักใคร่นับถือนั่นก็ไม่เป็นไปเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากพุทธภาษิตนี้จำไว้เป่าๆดังนั้นทุกคนให้พากันพิจารณาให้ดีการอยู่ในโลกนี้ถ้าหากว่าปล่อยให้คนเกลียดชังมากกว่าคนรักใคร่นับถืออย่างนี้เราอยู่ยากจริงๆนะอยู่ยากทีเดียวอ่ะดังนั้นเราต้องทำตนให้คนทั้งหลายเคารพนับถือรักให้เอ็นดูสงสารให้ได้ต้องหัดอดหัดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีคำกระทบกระทั่งต่างๆหรือว่า เรื่องที่ยกโทษซึ่งไม่มีมูลความจริงไอ้คนเรานั้นมันต้องพิจารณาตัวเองนะถ้าเขากล่าวโทษมาอย่างนี้นะว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาสำรวจดูตัวเองว่าตนไม่ดีอย่างเขาว่าจริงหรือตนทำผิดอย่างเขาว่าจริงหรือตรวจดูตัวเองถ้าหากว่าเห็นว่าตัวเองได้ทำผิดอย่างเขาว่าจริงๆทีนี้ก็ต้องยอมรับยอมรับเอาเลยไม่ต้องไปหาทางหลีกเลี่ยงจะมีโทษหนักเบาแค่ไหนก็ยินดีรับโทษอย่างนั้นถ้าพี่นาดูตัวเองเมื่อตนเองบริสุทธิ์อยู่ไม่ได้ทำผิดทำพลาดอย่างที่เขากล่าวหานั้นเช่นนี้ตนก็ไม่ต้องหวั่นไหวเลยบัดนี้แต่ภายนอกนั้นเขาจะนินทาว่าร้ายยังไงก็แล้วแต่มันเมื่อเราบริสุทธิ์อยู่นี่เราก็สบายก็ทำตนให้เป็นปกติไม่มีอาการเดือดเนื้อร้อนใจอะไรถ้าหากว่าประพฤติตนได้อย่างนี้ต่อๆไปนะคนผู้นั้นก็จะเป็นที่เคารพรักใคร่นับถือจากคนทั่วๆไปไม่เฉพาะแต่มนุษย์แม้เทวดาก็ย่อมนิยมชมชื่นบุคคลผู้มีความอดทนอดกั้นต่อคำด่าว่าเสียดสีไม่ยอมทะเลาะวิวาทกับใครนี่ไม่มนุษย์ก็ชอบใจเทวดาก็ชอบใจบุคคลเช่นว่านี้นี่นะนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกคนนะเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ในโลกนี้ก็เพราะเราไม่มีศัตรูเราประพฤติตนไม่ให้มีศัตรูก็คือตั้งอยู่ในขันติธรรมอย่างว่านี่แหละตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์ถ้าผิดพลาดไปแล้วก็ยอมรับผิดลงไปยอมรับโทษอย่างหน้าชื่นตาบานไปเลยไม่ต้องหาทางหลีกเลี่ยงเพราะว่าโทษอันไม่หนักไม่หนานี่เมื่อเรายอมรับแล้วยอมปฏิญญาณตนว่าจักสำรวมระวังต่อไปโทษนั้นมันก็หมดไปนี่ท่านเรียกว่าระหุกรรมกรรมเบาถ้าตนทำผิดทำพลาดลงไว้แล้วมีแต่ปิดไว้กลัวคนอื่นจะรู้หาทางหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับผิดเช่นนี้โทษนั้นมันจะไม่หายมันจะต้องติดตามไปให้ผลจนได้นั่นต้องเข้าใจอย่างนี้มันจึงถูกต้องมันเป็นเรื่องเปิดเผยเรื่องศาสนานี่นะไม่มีเรื่องปิดบังไม่มีเมื่อทำชั่วลงไปทำผิดลงไปแล้วก็ยอมเปิดต่อกันเช่นอย่างพระภิกษุนี่แหละเมื่อได้เผลอไปล่วงสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งนี้ก็ยอมรับยอมว่าตนได้ร่วงแล้วก็ไปแสดงตนต่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งว่าผมได้ร่วงสิกขาบทข้อนั้นแล้วขอแสดงต่อท่านขอแจ้งต่อท่านแล้วขอให้ท่านเป็นสักขีพยานว่าผมจะสำรวมระวังต่อไปท่านผู้รับแจ้งความนั่นก็ก็ขอให้ท่านสำรวมระวังต่อไปต่อนี้ไปนะอย่างนี้แล้วก็เป็นนั้นว่าพ้นโทษนั้นไปอย่างนี้นะถ้าเป็นทายกทายิกาถ้าไปล่วงเกินพระภิกษุสามัญเณรด้วยกายวาจาใจอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันอย่างรู้ตัวแล้วได้ก็ได้ดอกไม้ธูปเทียนแล้วมาขอขมาโทษต่อพระภิกษุสามัญเณรเมื่อพระภิกษุสามัญเณรยกโทษให้แล้วโทษนั้นก็หมดไปนี่วิธีออกจากบาปคนเราเนี่ยพออยู่ด้วยกันนี่จะมาให้มีเรื่องกระทบกระทั่งกันเสียเลยนะไม่ได้มันต้องมีแต่ว่าเมื่อมันไม่รุนแรงแล้วอย่างนี้เราขอโทษต่อกันและกันต่างฝ่ายอโหสิกรรมให้แก่กันแล้วมันก็หมดเรื่องกันไป ไม่มีกรรมมีเวรผูกพันกันไปแต่ถ้าว่าไม่ยอมอโหสิกรรมให้แก่กันแล้วมันจะเป็นเวรติดตามสนองไปหลายชาติหลายภพไป อย่าไปเข้าใจว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะเรื่องหมดนี้นะมันเป็นเรื่องที่ผูกพันกันไปได้จริงๆนะอันนี้เหมือนอย่างที่ท่านแสดงไว้ในนิทมนิทานหมดนั่นแหละนาคสองตัวตัวหนึ่งหากินน้ำลึกตัวหนึ่งหากินน้ำตื้นเป็นสหายกันแล้วก็ให้สัญญากันไว้ว่าผู้ใดได้อาหารมาแล้วก็เอามาแบ่งกันอย่างนี้แหละได้สัญญากันไว้อย่างนั้นท่านอยู่มานี่ตัวหากินน้ำลึกไปได้ปลาใหญ่ตัวหนึ่งขึ้นมาก็มาแบ่งกันไอ้แบ่งกันนี่ไอ้ตัวที่จับปลาได้มานั่นก็จะเอาท่อนหัวแต่กลางตัวขึ้นมาหาท่อนหัวแล้วท่อนหางจะให้ตัวหากินน้ำตื้นเอาตัวนาคที่หากินน้ำตื้นก็ไม่ยอมเพราะเราได้สัญญากันไว้แล้วต้องแบ่งเท่าๆกันในขณะนั้นหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งก็เดินผ่านไปไอ้นาคสองตัวนั้นก็เชิญหมาจิ้งจอกนั้นให้มาเป็นผู้พิพากษาตัดสินให้หมาจิ้งจอกนั้นก็มาให้สัญญากับนาคสองตัวนั้นว่าถ้าหากว่าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้แบ่งให้นี่พวกท่านทั้งสองนี่จะเชื่อคำของข้าพเจ้าหรือเมื่อข้าพเจ้าแบ่งให้อย่างไรแล้วต้องเอาอย่างนั้นถ้าได้อย่างนี้ข้าพเจ้าก็จะรับเป็นผู้แบ่งปลานี้ให้แล้วข้าพเจ้าก็จะทำให้ยุติธรรมที่สุดนาคสองตัวก็ยอมก็ยอมอย่างนั้นแล้วไอ้หมาจิ้งจอกนั้นมันก็ตัดท่อนหัวนั้นให้แก่นาคที่หากินน้ำลึกที่จับปลาตัวนั้นได้มานั่นนะตัดท่อนหางให้แก่นาคที่หากินน้ำตื้นนั้นตรงกลางหมาจิ้งจอกเอาไปกินจ้อยนาคสองตัวนั้นไม่รู้ว่าจะทำยังไงวะเนี่ยก็มองหน้ากันลึกลักลึกลักอยู่เท่านั้นเองเนี่ยเพราะว่าได้ให้สัญญากับหมาจิ้งจอกแล้วนี้จะไปทักท้วงคัดค้านไม่ได้เลยเพราะยินยอมให้หมาจิ้งจอกเป็นผู้พิพากษาเพียงเท่านั้นแหละยังเป็นกรรมเป็นเวรติดตามมาจนว่าสัตว์เหล่านั้นได้เกิดมาเป็นคนในศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่อันหมาจิ้งจอกนั้นก็ได้ออกบวชมานี่ไอ้นาคสองตัวนั้นก็ได้ออกบวชเหมือนกันมานี่แล้วก็เป็นสหายกันอีกแหละอันนาคสองตัวที่มาเกิดเป็นคนแล้วนั่นก็ดีบวช ด้วยกันพอบวชมาไปจำพรรษาแห่งหนึ่งออกพรรษาแล้วเขาถวายผ้าสาดกผ้าเนื้อหยาบผืนหนึ่งแล้วก็ผ้ากำพลผ้าเนื้อละเอียดนั้นผืนหนึ่งมานี่ผ้าสององค์นั้นก็มานั่งแบ่งผ้ากันมานี่นะองค์ไหนก็ว่าจะเอาผ้ากำพลนั้นมานี่องค์ไหนก็เหมือนกันผ้าสาดกผ้าเนื้อหยาบใครก็ไม่ต้องการมานี่ถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาหน่อยหนึ่งอันท่านพระอุปนนท์นี่อันที่เป็นหมาจิ้งจอกแต่ก่อนนี่นะก็เดินผ่านไปพระสององค์นั้นก็ขอนิมนต์ให้ท่านพระอุปนนท์นี่ไปเป็นผู้เจ้าหน้าที่แบ่งผ้านั้นให้นั่นเองพระอุปนนท์นี่ก็ว่าถ้าท่านจะให้ผมแบ่งผ้าให้นี่พวกท่านต้องให้คำปฏิญญาณก่อนว่าถ้าพวกท่านจะเชื่อคำของเราได้โดยเด็ดขาดหรือไม่หมายความว่าเมื่อเราแบ่งให้อย่างไรแล้วไม่มีข้อโต้แย้งจะรับไหมเอารับพระคุณเจ้าแบ่งให้อย่างไรก็จะเอาอย่างนั้นแหละคราวนี้ก็พระอุปนนท์นั้นท่านก็เอามีดมาตัดผ้าสาดกผ้าเนื้อหยาบนั้นออกเป็นสองชิ้นนะก็ให้พระสององค์แล้วคนละชิ้นกันส่วนผ้ากำพลเนื้อละเอียดพระอุปนนท์ก็เอาไปคลองชิปไปเลยนั่น พระสององค์นั้นพูดอะไรก็ไม่ได้ก็ยอมให้เพื่อนแบ่งแล้วนี้นี่เรื่องกรรมเรื่องเวรนี่แหละพูดเรื่องเวรให้ฟังเพียงแต่กรรมเวรเบาๆเพียงแค่นั้นแหละมันยังติดสอยห้อยตามมาจากสัตว์มากลายเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์แล้วกรรมเวรนั้นมันยังตามมาสนองให้คิดดูให้พากันกลัวอย่างว่านี่แหละอย่าไปเข้าใจว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่สำคัญแล้วก็เมินเฉยเสียอย่างนี้ไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดนะเกิดกระทบกระทั่งกันไม่พอใจอะไรต่อกันนะอย่างนี้รู้เห็นโทษแห่งเรื่องหมดนั้นแล้วต่างก็หันหน้าเข้าหากันแล้วขอโทษต่อกันแล้วกันแล้วต่างฝ่ายก็อโหสิกรรมให้แก่กันแล้วก็ทำดีต่อกันไปเช่นนี้ละกรรมเวรนั้นมันถึงจะหมดไปอย่าไปเข้าใจว่าต่างคนต่างเฉยเมยไปแล้วมันก็หมดไปเองมันไม่ใช่นะถ้าเราไม่ยกโทษให้แก่กันก่อนแล้วไม่หมดอะกรรมเวรนั่นอะมันเป็นงั้นอย่างที่ยกประวัติของภาษาวกมาเล่าให้ฟังนี่แหละก็พิจารณากันเอาผู้ใดไม่ต้องการกรรมเวรแล้วก็ต้องปฏิบัติให้มันตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่แนะนำมานี่แหละไม่ว่าใครนี่นะต้องให้จำเอาไว้เลยอย่าไปกลัวเสียเปรียบเสียเรียบอะไรกันอย่าไปกลัวเขารู้ความชั่วของตัวไม่อยากเปิดเผยออกมาไอ้อย่างนั้นไม่ดีหรอกไม่ดีไม่มีประโยชน์อะไรไปปิดบังความชั่วไว้อย่างนี้นะเพื่อไม่ให้คนอื่นเขารู้อย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรแบบนั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านัตถิโลเกระโหนามะขึ้นชื่อว่าที่ลับไม่มีในโลกฟังเอาสินั่นเลยอ้าวทำไมว่างั้นทำไมยังว่าที่ลับไม่มีมันก็มีอยู่สิธรรมดาที่ลับคือหมายความว่าที่ไม่มีคนเห็นน่ะเช่นอย่างตัวไปอยู่คนเดียวเนี่ยคนอื่นก็ไม่เห็นเลยอย่างนี้นะนั่นก็เรียกว่าอยู่ที่ลับในวันนี้ทำไมพระองค์เจ้าถึงตรัสว่าที่ลับไม่มีในโลกไม่มีเพราะเหตุว่าตนนั้นทำดีแล้วทำชั่วอย่างไรตนรู้เรื่องของตัวเองแม้ตนจะทำชั่วอยู่ในที่ลับถึงคนอื่นไม่เห็นไม่รู้ตัวเองก็รู้ว่าตัวทำชั่วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าที่ลับมันไม่มีในโลกนั่นแหละถ้าตนไม่รู้เทวดาผู้มีฤทธิ์ก็รู้ผู้มีตาทิพย์หูทิพย์ก็รู้เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าจึงตรัสว่าที่ลับไม่มีในโลกดังนั้น อย่าพากันปกปิดความชั่วของตัวไว้ต้องเปิดออกให้หมดแล้วมันจะได้หมดกรรมหมดเวรลงไปมันจะไม่ได้ติดตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปเมื่อเราเปิดออกเราสละกรรมชั่วเรื่องชั่วออกไปแล้วมันก็เหลือแต่กรรมดีเหลือแต่ความดีคือบุญกุศลที่ตนได้ทำด้วยกายวาจาใจนี่กรรมดีคือบุญกุศลนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามอำนวยความสุขให้แก่ตัวของผู้นั้นทุกแห่งทุกหนไปผู้นั้นก็จะไปเกิดในที่ไหนก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูคอยมาจองล้างจองผลาญชีวิตของผู้นั้นก็นับว่าเป็นอยู่อย่างอิสระเสรีดังนั้นน่ะอย่างนักบวชอย่างนี้นะท่านเป็นผู้สละความชั่วออกจากกายวาจาใจแล้วอย่างนี้บวชเข้ามาแล้วก็เข้าไปเจริญกรรมฐานภาวนาอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรนั่นไม่กลัวอะไรทั้งหมดเลยเพราะเหตุว่ามาพิจารณาตัวเองเห็นว่าไม่มีความชั่วอะไรอยู่ในตัวถ้ามีโอกาสชำระมันแล้วละมันแล้วอย่างนี้แหละมองเห็นแต่ความดีมองเห็นคุณพระรัตนกรัยตั้งมั่นอยู่ในใจตนฝากชีวิตไว้กับคุณพระรัตนกรัยเท่านั้นไม่ได้เชื่อว่าสิ่งอื่นนั้นจะเป็นที่พึ่งยิ่งไปกว่าคุณพระรัตนกรัยนี้ไม่มี ได้ฝากชีวิตจิตใจกับคุณพระรัตนกายอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นท่านผู้ไปอยู่ป่าเขาลำเนาภัยต่างๆหมู่นั้นนะไปอยู่ในถิ่นที่มีภัยนั้นกลับระงับไปไม่มีแต่คนธรรมดาสามัญไปก็แสดงว่ามีภัยดังที่ตอนที่ไปเที่ยวเจริญพระกรรมฐานอยู่ภาคใต้ไปอยู่ถ้ำหนึ่งที่ภูเขาที่เขตอำเภออ่าวลึกขอให้ญาติโยมเขาพาไปญาติโยมเขาบอกว่าถ้ำเหล่านั้นมีผีดุอ้าวรู้ได้ยังไงพวกผมไปหาของป่าแล้วก็ไปนอนอยู่ตามถ้ำนั้นนอนไม่ได้เลยพอนอนลงไปอย่างนี้เอ้ามันก็มาดึงขาลงไปคือว่าหัวมันไม่เสมอกันมันก็ดึงขาลงมาให้หัวมันเสมอกันก็ต้องตื่นแล้วก็ไล่ผีกันไล่แล้วก็มานอนนอนพอเริ่มหลับไปมันก็มาดึงขาบางทีมันก็ซัดก้อนกรวดอะไรต่ออะไรเข้ามาใส่เป็นอยู่อย่างนั้นไม่ได้หลับได้นอนเหมือนกันโอ้ก็นั้นทีพวกโยมนะมันไม่มีศีลไม่มีธรรมอะไรไม่ไหวพระภาวนาแล้วจะให้ผีมันเคารพยำเกรงยังไงอันพระนี่ท่านไหวพระภาวนาถ้าไม่ทำบาปท่านไม่เบียดเบียนใครอย่างนี้แล้วผีมันจะมาเบียดเบียนพระได้ยังไงมีแต่มันยินดีต้อนรับขับสู้เหมือนอย่างคนดีทั้งหลายเช่นพระราชามหากษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในทศพิตรราชครองธรรมเป็นที่เคารพนับถือของประสบนิกรทั่วประเทศเมื่อพระองค์เสด็จไปที่ไหนประสบนิกรในบ้านนั้นเมืองนั้นก็ยินดีชื่นชมลังไหลไปต้อนรับขับสู้ไปแสดงความเคารพคารวะไม่มีใครแสดงตนเป็นศัตรูเลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละอันนักบวชผู้ที่เว้นจากความชั่วแล้วตั้งหน้าทำแต่ความดีพยายามทำลายกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจแล้วก็เจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่ทุกคืนทุกวันทุกเวลาไปเช่นนี้แหละพวกพูดผีปีศาจมันก็ยินดีต้อนรับแหละไปพาพวกอาตมาไปเขาพาไปเอาไปพักอยู่ในถ้ำนั้นแล้วอยู่คนละถ้ำละถ้ำกันเอ้าพอค่ำคืนมาก็เดินจงกรมนั่งภาวนาไปนั่งภาวนาอยู่วันนี้ได้ยินเสียงดนตรีดังอยู่เพดานถ้ำมันสูงเสียงดนตรีดังไพเราะเพราะพิ้งเหลือเกินนะเอ๊ะแบบนี้นี่มันไม่มีเมืองมนุษย์นะดนตรีแบบนี้มันจะเป็นของเทวดาแล้ววะก็เลยกำหนดอย่างนั้นแหละแต่มันก็ไม่รู้ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องมันนะก็นั่งฟังเสียงดนตรีตรงนั้นแหละทั้งภาวนาไปไม่ฟังมันก็ได้ยินนี่เรื่องมันนะฟังไปเมื่อจิตมันรวมลงแล้วมันก็หายไปมันก็ไม่ได้ยินถ้าจิตมันถอนออกมาเอาก็ได้ยินเสียงดนตรีนั้นอีกก็จนนอนหลับไปแล้วก็แล้วไปพอตื่นมารุ่งเช้าไปบิณฑบาตในตลาดถามชาวบ้านว่าเมื่อคืนนี้มีคณะดนตรีอะไรมาเล่นอยู่ในตลาดนี้มีไหมไม่มีอย่างนี้แหละในที่สุดอยู่ในที่นั้นตั้ง20กว่าวันสบายไม่มีอะไรพระองค์ไหนไปอยู่ด้วยกันนั้นก็ไม่มีอะไรสบายไปเลยอันนี้แหละเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องคุณความดีนี่เมื่อมีอยู่ในผู้ใดแล้วอย่างนี้มันก็มีผลปรากฏในปัจจุบันนี่แหละไปที่ไหนก็ไม่มีใครรังเกียจมีแต่ผู้ยินดีต้อนรับขับสู้ดังนั้นนะพวกเราให้พากันทำความดีเข้าไปตั้งอยู่ในความอดความทน อดกั้นทนทานต่อหนาวต่อร้อนต่อคำด่าว่าเสียดสีต่างๆอดทนต่อกรรมวิบากที่มันตามมาสนองเอาบางคนมันมีกรรมวิบากมาสนองทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยรักษายังไงก็ไม่หายหมู่นี้นะมันที่เราจะพอมีความสุขใจอยู่ได้ก็เพราะเราอดกั้นต่อทุกขเวทนาต่างๆไปเท่านั้นแหละถ้าไม่อดกั้นแล้วก็จิตใจก็ย่อมดิ้นรนกระสับกระส่ายหาความสุขไม่ได้เลยไงพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายถึงว่าพระองค์จะรู้แจ้งจะทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วก็ตามพระองค์ก็ต้องได้อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาอย่างเหมือนกันกับคนทั่วไปนั่นเลยพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะต้องได้อดกั้นทนทานอย่างนั้นทีเดียวแต่ว่าท่านหากอดกั้นทนทานพร้อมด้วยความรู้เท่านั่นแหละไม่ใช่อดธรรมดาเฉยๆอย่างคนทั่วไปคนทั่วไปนั้นอดทนแต่ยังหลงอยู่ยังไม่รู้แจ้งในทุกข์นั้นตามเป็นจริงมันผิดกันตรงนี้เพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้พึ่งพากันลงมือปฏิบัติตามธรรมะดังที่แสดงให้ฟังมานี้แล้วก็สามารถที่จะทำอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจหรือถ้าว่ามีบาปอยู่ในใจบาปนั้นมันก็จะน้อยเบาบางออกไปสมดังพุทธภาษิตทรงตรัสไว้ว่าขันติตะโปตปะสิโนความอดทนอดกั้นเป็นตปะธรรมเครื่องแผดเผากิเลสบาปธรรมทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้